अनिरुद्ध की बेचैनी देखकर अभिमान बोला, क्या हुआ, रिप्लाई नहीं मिल रहा? अनिरुद्ध ने ना में गर्दन हिला दी। अभिमान अपनी उंगलियां लैपटॉप पर चलाता हुआ बोला, कल सुबह से पहले मिलेगा भी नहीं। अनिरुद्ध ने हैरानी से अभिमान को देखा तो अभिमान बोला, वो लोग आजमगढ़ नहीं गए जो 2 घंटे में पहुंच जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया गए हैं। एक लंबी फ्लाइट के बाद ही वो लोग ऑस्ट्रेलिया पहुंचेंगे, तब जाकर शिवांगी तुम्हें रिप्लाई करेगी। अनिरुद्ध का चेहरा उदास हो गया। वो सोच में पड़ गया कि शिवांगी कब तक ऑस्ट्रेलिया में रहेगी और कब तक उसे रिप्लाई नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ क्रिश अपने कैबिन में बैठा हुआ काम कर रहा था और तभी उसके कैबिन का दरवाजा खुला। क्रिश ने देखा तो युग था। क्रिश बोला, मैं काम कर रहा हूँ, जाया से। युग ने कहा, मुझे आपकी बहू से मिलना है। क्रिश ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, भाई प्लीज चला जा, मैं बिजी हूँ। युग पैर पटकता हुआ बोला, मुझे बस परमिशन चाहिए, मैं खुद चला जाऊंगा। युग बोला, मैं आपकी बहू से मिलना चाहता हूँ। क्रिश बोला, तू परमिशन जाकर पापा से ले या फिर दिव्यांश भाई से, पर मुझे नहीं लगता तुझे दोनों में से कोई भी परमिशन देगा। युग का मूड खराब हो गया। वो जैसे ही पलटा दिव्यांश से टकरा गया। युग ने दिव्यांश को देखकर हाथ जोड़कर कहा, प्लीज मामू जाने दीजिए ना। दिव्यांश ने कहा, शिवाय ने मना किया है, जब तक वो इंडिया वापस नहीं आता तब तक तू कहीं नहीं जाएगा। युग मुंह बनाकर बोला, मैं घर जाने की बात नहीं कर रहा हूँ, वो आज शॉपिंग पर जाएगी, मॉल से ही किडनैप कर लाऊंगा। ये सुनकर दिव्यांश और क्रिश दोनों ही हैरानी से युग को देखने लगे। युग बोला, ओहो आप समझते नहीं हो, आज अभिमान भाई भाभी को लेने जा रहा है ना हेलीकॉप्टर से, तो उसे दिखाना चाहता हूँ कि रघुवंशी खानदान के लड़के अपनी बीवियों का कैसे ख्याल रखते हैं, समझ रहे ना। दिव्यांश ने गहरी सांस ली और बोला, अगर तुझे कुछ हो गया ना तो शिवाय कुछ जवाब नहीं दे पाऊंगा, और तेरी माँ वो तो मेरा सिर ही फोड़ देगी, और तेरे पापा वो जिंदगी भर बात नहीं करेंगे। रहने दे, ये सब किसी और दिन दिखा लियो। युग बोला, प्लीज मामू जाने दो ना, आप मेरे मामू हो ना, प्लीज जाने दो। दिव्यांश ने कहा, ठीक है चल जा, लेकिन अगर तुझे कुछ हो गया तो तुझे जान से मार दूंगा। युग ने हंसकर कहा, थैंक यू। इतना कहकर वो चला गया। युग सीधा उस मॉल में पहुंचा जहाँ आज गरिमा शॉपिंग करने आई थी। गरिमा शॉपिंग कर रही थी और युग उसके पीछे पीछे चल रहा था। गरिमा को तो पता भी नहीं था कि युग उसके पीछे पीछे चल रहा है। आखिर गरिमा ने एक ड्रेस उठाई और हल्का सा पलट कर देखा तो वो युग से टकराते टकराते रह गई। गरिमा गुस्से में बोली, तुम यहाँ? युग ने कंधे उचकाकर कहा, क्यों, मॉल तुम्हारे बाप का है? बताओ ना, तुम्हारे बाप का मॉल है? मेरे ससुर का है क्या मॉल? गरिमा ने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और हाथ बांध कर बोली, तो क्या तुम्हारे बाप का है? युग बोला, हाँ मेरे बाप का है। गरिमा ने पैर पटका और वहां से जाने लगी। फिर एक ड्रेस उठाई। युग बोला, अच्छी लग रही है, ले लो, तुम पर पिंक कलर अच्छा लगता है। गरिमा ने वो ड्रेस वापस रख दी। उसने फिर एक और ड्रेस उठाई। युग ने फिर कहा, ब्लैक कलर में कयामत लगती हो, ले लो। गरिमा ने वो ड्रेस भी रख दी। गरिमा ने फिर ग्रीन कलर की ड्रेस उठाई। युग बोला, उफ, ग्रीन कलर में तो तुम कत्ल लगती हो। गरिमा ने वो भी ड्रेस रख दी। गरिमा जिस ड्रेस को उठाती युग उसी में उसकी तारीफ कर देता और गरिमा उसे वापस रख देती। आखिरकार गरिमा इरिटेट हो गई और युग को देखकर बोली, तुम मुझे शॉपिंग करने दोगे या नहीं? युग ने कहा, मैं तो तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ और उल्टा तुम ही मुझे ऐसे डांट रही हो, गलत बात है। ऐसे तुम शॉपिंग कर क्यों रही हो? मेरे घर से आएंगे ना तुम्हारे लिए कपड़े, मत करो शॉपिंग, क्या करोगे इतनी सारी ड्रेसेस का? बड़ी माँ कहती है कि जितनी चीजें इस्तेमाल में आती हैं उन्हीं चीजों को अपने पास रखो, बाकी डोनेट कर दो। बड़ी माँ बहुत संस्कारी है, वो बहुत ज्यादा पूजा पाठ करती है और डोनेशन भी बहुत करती है। तुम मेरी बड़ी माँ से मिलोगी ना तो इम्प्रेस हो जाओगी। गरिमा हाथ बांध कर गुस्से में ही बोली, मुझे तुम्हारी फैमिली में से किसी से नहीं मिलना, समझे, इंटरेस्ट नहीं है मुझे तुम्हारी फैमिली में। इतना कहकर जैसे ही जाने को हुई तो युग बोला, हाँ तुम्हारी खुद की फैमिली तो संस्कारी है नहीं, तुम्हें क्या पता फैमिली का प्यार क्या होता है। ये सुनकर गरिमा रुक गई। ऐसा लगा जैसे उसकी दुखती नस पर किसी ने हाथ रख दिया हो। गरिमा ने हल्का सा पलट कर युग को देखा तो युग बोला, क्या हुआ, मैंने सच बोल दिया है ना, यही बात है ना। इतना कहकर वो 2 कदम गरिमा के पास आया और उसकी आंखों में देखकर बोला, मान लेता हूँ हमने जो वक्त उस घर में बिताया उसमें तुम पूरी तरीके से झूठी थी, लेकिन तुम्हारी आंखें झूठ नहीं बोलती, हो ना हो तुम्हें अपने पेरेंट्स से प्यार तो नहीं मिला और इसीलिए आंखें बार बार नम हो जाती हैं। गरिमा ने अपने इमोशंस को स्ट्रिक्टली कंट्रोल किया और बोली, मैं तुम्हारी बकवास सुनने यहाँ नहीं आई थी, शॉपिंग करने आई थी, लेकिन तुम मुझे शॉपिंग भी नहीं करने दोगे? युग बोला, बातों को घुमाने से सच्चाई पलट नहीं जाएगी, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें हॉस्टल में रखा। क्यों? कई साल तक तुम्हें खुद से दूर रखा और फिर अचानक तुम्हें राजस्थान बुलाकर मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया, तुमसे मुझे टारगेट करवाया। मेरे पीछे लगवाने के बाद, मेरा दिल तोड़ने के बाद तुम्हें किसी और के पास भेज देंगे ताकि तुम उसका दिल तोड़ो, क्योंकि तुम तो दिल तोड़ने में एक्सपर्ट हो गई हो ना। वैसे मेरे से पहले कितने दिल तोड़े हैं तुमने? करिमा को युग की बातें तीर की तरह चुभ रही थी। करिमा युग को देख रही थी। युग बोला, फिर मत करो, मैं तुम्हें अब टारगेट नहीं होने दूंगा। वो क्या है ना, मैं ही तुमसे शादी कर लूंगा। तुम रघुवंशी मेंशन में रहोगी तो किसी और के पास जाओगी ही नहीं, पर तुम्हारे पहले वाले बॉयफ्रेंड्स उनका क्या होगा? करिमा गुस्से में युग को देखे जा रही थी। युग बोला, ऐसे क्या देख रही हो? बताओ ना, उस रात भी तुमने नहीं बताया तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड है। बताओ ना, कितने बॉयफ्रेंड है तुम्हारे? करिमा को युग की बातें बहुत बुरी लग रही थी। युग बोला, अरे मैं माफ कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे मैं बताऊं, मेरी तो एक भी गर्लफ्रेंड नहीं थी। वो क्या है ना, मेरी बड़ी माँ बहुत संस्कारी हैं। वो कहती है जिंदगी में एक ही लड़की से प्यार करो और जिसे प्यार करो उसे बहुत प्यार करो। इसीलिए हम सारे भाइयों में से किसी की भी नहीं थी। वो बस देव भैया थे जो एक चुड़ैल के चक्कर में आ गए थे। लेकिन अब उनकी शादी भी सरगम भाभी से हो गई है और मेरी सरगम भाभी बहुत अच्छी है। तुम मिलोगे मेरी भाभी से? करिमा हैरानी से युग को देखे जा रही थी। युग अपनी फैमिली के बारे में बात करके कितना खुश होता था, वहीं करिमा तो अंदर से अकेली थी। नित्या और अजय ने उसे कभी प्यार ही नहीं दिया था। कहीं ना कहीं युग ने सच ही तो बोल दिया था कि नित्या और अजय ने उसे इस्तेमाल ही किया था। करिमा वहाँ से जाने लगी, युग भी पीछे पीछे चला गया। करिमा अपनी गाड़ी तक पहुंची, उससे पहले ही युग ने उसके मुंह पर हाथ रखकर दूसरे हाथ से उसके दोनों हाथों को पकड़कर उसके कान में धीरे से कहा, चलो तुम्हें कुछ दिखाता हूँ, चिल्लाना मत वरना हाथ पैर दोनों बांध दूंगा। इतना कहकर युग गरिमा को ऐसे ही अपनी गाड़ी के पास लेकर आया और उसने उसे गाड़ी में बैठा दिया और फिर जल्दी से जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। करिमा कुछ बोलती उससे पहले ही युग ने अपनी जेब से रुमाल निकाला और उसके दोनों हाथों को जबरदस्ती बांध दिया। करिमा गुस्से में बोली, ये क्या बदतमीजी है, ये क्या कर रहे हो तुम, छोड़ो मुझे। युग, अगर तुमने मेरे साथ कुछ उल्टा सीधा किया ना तो मेरे पापा तुम्हें जान से मार देंगे। युग बोला, अगर तुमने अपने हाथ खोलने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे तुम आराम से बैठो, तुम्हें नजारे दिखाकर लाऊंगा, ऐसा नजारा जो तुमने कभी देखा नहीं होगा, कभी भी नहीं। इतना कहकर युग ने ड्राइविंग शुरू कर दी। गरिमा गुस्से में युग को देखे जा रही थी, लेकिन युग को गरिमा के देखने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, उसका पूरा ध्यान गाड़ी चलाने में था। धीरे धीरे रात हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ आराध्या आज बेसब्री से अभिमान का इंतजार कर रही थी। उसने अपनी माँ के साथ मिलकर अभिमान के पसंद का खाना बनाया था। वो अच्छे से जानती थी कि हो सकता है शायद जूनियर रघुवंशी भी अभिमान के साथ उसे लेने आए। आखिर अभिमान को छोड़कर आराध्या की सबके साथ बनती थी, बस एक अभिमान था जो नक्षड़ा बनकर घूमता था। अनिरुद्ध भी अपनी बहन को ही देखे जा रहा था और तभी वो बोला, हाँ हाँ जानता हूँ, तुम अपने ससुराल जाओगी तो कैसे ही जाओगी, कुछ अच्छा सा पहन लो। आराध्या ने अनिरुद्ध को देखा और बोली, हाँ बस चेंज करने ही जा रही हूँ, सोच रही हूँ एक बार अभिमान आ जाए तो। अनिरुद्ध बोला, आ जाएगा, वैसे भी वो तुमसे दूर कहाँ रहा है, 2 दिन बाद तो सामने वाले फ्लैट में आ गया था, और तुम तो ऐसे एक्साइटेड हो रही हो जैसे पता नहीं कितने दिनों बाद मिल रही हो। आराध्या ने छोटी आंखें करके अनिरुद्ध को देखा और बोली, अब मेरा छोड़ो, अपना सोचो, ये बताओ तितली से बात हुई? अनिरुद्ध ने उदास होकर ना में गर्दन हिला दी। आराध्या के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। आराध्या बोली, अभिमान सही कह रहे थे, जब वो आपके आगे पीछे घूमती थी तब आपको उस लड़की की कदर नहीं थी, अब चली गई आपको छोड़ के। अनिरुद्ध बोला, अब बस ताने मत मारो, एक तो वैसे ही तितली से बात नहीं हुई, ऊपर से तुम भी। और तभी आराध्या का फोन वाइब्रेट हुआ। आराध्या ने फोन देखा तो उसमें अभिमान का मैसेज था जिसमें लिखा हुआ था, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं आ रहा हूँ। आराध्या ने हाँ लिखकर रिप्लाई कर दिया और फिर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। आराध्या ने आज अपनी एक एक साड़ी देख ली थी, लेकिन उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। और आखिरकार उसके एक कमरे में अनिरुद्ध आया। अनिरुद्ध ने आराध्या का कमरा देखकर कहा, ये तुमने बाजार क्यों लगा रखा है? आराध्या बोली, भाई यार ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पास ड्रेस ही नहीं है। अनिरुद्ध ने एक पार्सल उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लो, देना भूल गया था, अभिमान ने ऑफिस में दिया था। आराध्या ने वो पार्सल लिया और खुश होकर बोली, आपको मुझ पर थोड़ा भी तरस नहीं आता, आपने पार्सल अब दिया है जब मैंने पूरे कमरे में कपड़े फैला दिए। अनिरुद्ध बोला, दिमाग से निकल गया, खैर वो सब छोड़ो, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। आराध्या ने हाँ में करतन हिलाई और अनिरुद्ध चला गया। अनिरुद्ध बाहर आकर सिटिंग एरिया में बैठा जहाँ डैनी टीवी देख रहा था। अनिरुद्ध बोला, आज बेटी के ससुराल वाले आने वाले, तो ये टीवी बंद कर देते, जब देखो टीवी और अखबार में ही बैठे रहते हो, थोड़ा माँ के साथ हेल्प करा दो। डैनी बोला, मैं तो तुम्हारी माँ की हेल्प ही कर रहा था, लेकिन तुम्हारी माँ ने मुझे बाहर भेज दिया। अनिरुद्ध ने वंदना की तरफ देखा तो वंदना बोली, तुम्हारे पापा हेल्प कम कराते हैं और फैलाते ज्यादा हैं। डैनी ने कहा, क्या फैला दिया मैंने? मैंने हल्का सा तुम्हारी कमर पर हाथ लगाया, तुम खुद ही उछल पड़ी। तुम्हारे हाथ में जो चटनी थी वो स्लैब पर गिर गई, जिसका नाम तुमने मेरे ऊपर डाल दिया। वंदना ने तो आंखें बंद कर ली और फिर गुस्से में दांत पीसते हुए बोली, थोड़ी तो शर्म कर लो, बेटा जवान है, बराबर में बैठा है। डैनी ने अनिरुद्ध को देखकर कहा, हाँ भाई, जवान बेटे, तुम मेरे और वंदना की बातें क्यों सुन रहे हो? शर्म नहीं आती? वंदना ने गुस्से में एक चम्मच पटकी और अनिरुद्ध से बोली, इन्हें तो शर्म नहीं आती, तो ही शर्म कर ले। अनिरुद्ध के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और फिर वो बोला, कुछ भी कहो, लेकिन आप दोनों हो बहुत रोमांटिक। और तभी आराध्या कमरे से बाहर आई। सबकी नजर आराध्या पर गई तो सब आराध्या को ही देखते रह गए। आराध्या ने सुर्ख लाल रंग की साड़ी पहनी थी, ना जाने उसने कितने महीनों बाद उस रंग को पहना था। क्या रघुवंशी फैमिली में सब कुछ ठीक हो रहा है, या युग और गरिमा की शादी बनेगी सबके लिए परेशानियों का कारण?